pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 marca. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Amerykańska pomoc dla Ukrainy wstrzymana, wskazują na to meldunki z hubu transportowego w Jasionce. Stabilny, ale nadal groźny jest stan zdrowia papieża. Te informacje płyną ze źródeł w Watykanie. Pikniki wojskowe PiS z 2023 roku pod lupą prokuratury. Jest śledztwo w tej sprawie. Meldunki z hubu transportowego w Jasionce pod Rzeszowem wskazują na faktyczne wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. To poważna sytuacja wymagająca pełnej solidarności i mobilizacji, mówi premier Donald Tusk. Dzisiaj ogłoszono decyzję o zawieszeniu pomocy amerykańskiej dla Ukrainy i o być może rozpoczęciu zwalniania sankcji Rosji przez stronę amerykańską. Nie mamy dzisiaj żadnego powodu, aby sądzić, że są to tylko słowa. Zresztą meldunki, które napływają z granicy, z naszego hubu w Jasionce, też potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej. Szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła dziś kilkuletni plan dozbrajania Europy, wart około 800 miliardów euro. Polscy politycy są zaniepokojeni decyzją Amerykanów o zamrożeniu pomocy dla Ukrainy. Na sejmowych korytarzach można usłyszeć, że jest to posunięcie niebezpieczne dla całej Europy. Michał Fabisiak zebrał te komentarze. Z tej decyzji cieszą się tylko na Kremlu, uważa Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Takiego scenariusza Putin z Ławrowem nie był w stanie sobie wymarzyć. Ewa Szymanowska z Polski 2050 dodaje, że to podważa wiarygodność Stanów Zjednoczonych. To jest jak rzucenie koła ratunkowego i odwiązanie liny. Tak się nie robi wobec sojuszników. Zdaniem posłów koalicji rządowej Donald Trump dąży do kapitulacji Ukrainy. To, jak komentuje europoseł KO Michał Szczerba, jest niebezpieczne dla całej Europy, w tym Polski. Przesunie to Putina bliżej naszych granic i da mu czas na uzbrojenie się. Opozycja mówi, że chce poznać więcej szczegółów tej decyzji przed wydawaniem osądów. Mariusz Gosek z PiS mówi, że wojnę należy skończyć, ale nie na warunkach Putina. Nie można godzić się na ustępstwa takie, chociażby oddawanie jakiejkolwiek pięści ziemi Ukrainy. W jednym politycy się zgadzają. Polska oraz Europa muszą rozwijać swój potencjał militarny. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Teraz Watykan i najnowsze doniesienia na temat stanu zdrowia papieża. Jest stabilny, ale nadal groźny, piszą włoskie media, powołując się na źródła w Watykanie. Piotr Kowalczuk. Papież poświęcił poranek odpoczynkowi i modlitwie. Kontynuowana jest nieinwazyjna terapia. Tlen podawany jest Franciszkowi przez nos. Poza tym terapeuci prowadzą ćwiczenia oddechowe. Jak dotąd nie powtórzyły się wczorajsze ataki niewydolności oddechowej. Papież jest przytomny i współpracuje z terapeutami. Włoskie media wskazują z niepokojem, że papież przebywa w klinice Gemelli już 19 dzień, ale jego stan zdrowia nie uległ znaczącej poprawie. Wieczorną modlitwę różańcową w intencji Franciszka na placu Świętego Piotra poprowadzi dziś angielski kardynał Arthur Roach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jest śledztwo w sprawie organizacji pikników wojskowych Silna Biało-Czerwona w 2023 roku. Prokuraturze sprawdzą, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwowych i żołnierzy, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Organizacja obchodów służyć miała m.in. umożliwieniu prowadzenia agitacji wyborczej przedstawicielom władz samorządowych i przedstawicielom rządu reprezentujących określoną partię polityczną oraz poprzez dopuszczenie pełniących zawodową służbę wojskową żołnierzy do brania udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym, czym działało na szkodę interesu publicznego. Zawiadomienie w tej sprawie złożył wiceszef MON Cezary Tomczyk. Sprawa dotyczy 67 pikników wojskowych, które odbyły się między 12 a 15 sierpnia 2023 roku. Rządziła wtedy Zjednoczona Prawica. Wypadek przy wycince w lesie w Cerkiewniku koło Dobrego Miasta. Jeden z pracowników został przygnieciony przez upadające drzewo. 58-latek trafił do szpitala. Na miejscu pracują służby. Funkcjonariusze będą ustalać, czy do wypadku mogło dojść w wyniku niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Informacje o wypadku przekazał nam Jacek Bilczewski z olsztyńskiej policji. Klimat. Mieszkańcy całej Polski oddychają dziś dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Punkty pomiarowe nie pokazują żadnych zanieczyszczeń ani szkodliwych pyłów. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, z czego 26% ze słońca, a niemal 30% z wiatru. Przez kolejne godziny można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie w większości regionów słoneczne, więcej chmur tylko na północy. Tam wieczorem spodziewany też przelotny deszcz i dość silny wiatr, na termometrach od 8 do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej, na zachodzie nawet do 15. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV LG, aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3599 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Media Expert, taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. No i znowu w komplecie. Jesteśmy. Mówimy dzięki do Państwa. Bogu. Mówimy do Państwa. Zagraba, tak to Państwa jest. Mówi. I mówi Piotr Baron również. Dzień dobry. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Jestem ciekawa, czy mnie pan redaktor powita dzisiaj po powrocie. Ja myślałem, że zadasz mi pytanie, czy cię jeszcze pamiętam. Pamiętam. Cieszę się bardzo. Bardzo tęskniłem tydzień temu. Ja również. To jest bardzo miłe i ja mam zacząć. Tak, bardzo proszę. Z przyjemnością to uczynię i sięgam do walizeczki, a w zasadzie sięgam do utworu, który towarzyszy mi cały czas, bo mam go w telefonie, mówiąc nieładnie. I jest to taki delikatny rock and roll. Zarejestrował go kilka lat temu Bryan Adams. I only wanna hold. tanecznie bardzo się zrobiło. Witaj w domku Justyno, myśliwiecka 357 w Transi Trójki. Brian Adams dziś zaczął z mojej walizeczki. You belong to me. Z walizeczki Piotra Barona Brian Adams, z mojego plecaka muzyka artysty, którego uwielbiam od lat i którego myślę, że słuchacze Trójki też dobrze znają, Andrzeja Zauchy. Niestety też w związku z pewną smutną wieścią, która kilka godzin temu właściwie obiegła świat muzyki. Otóż zmarł Błażej Szkudłapski, znany powszechnie jako DJ z wąsem. Ten pseudonim to między innymi dlatego, że oczywiście miał bardzo imponujący wąs, ale też trochę dlatego, że jako promotor muzyki dobrej, polskiej, często prezentował zarówno w swoich audycjach radiowych, jak i podczas setów, które grał bardzo zresztą przez ludzi kochanych muzykę polską, czasem zapomnianą, więc można powiedzieć, że to taka muzyka z wąsem. No i kochał Andrzeja Zauchę. Swój najsłynniejszy cykl imprez zatytułował właśnie Byłaś serca biciem i dlatego ten utwór pojawi się na trójkowej antenie. Tak w ramach wspomnienia Błażeja Szkudłapskiego. Rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnie słońca mniej, noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, w tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serce bicie, wiosną, zimą, życie. Serca bicie, jest To tak trochę na pożegnanie. DJ-a z wąsem Błażeja Szkudłapskiego. Dobrego duszka takiej polskiej muzyki alternatywnej. Wielkiego fana Morrisseya też. Autora świetnego tanecznego cyklu Imprez, który tytuł zawdzięcza właśnie tytułowi piosenki Byłaś serca bicie. Cóż tu mówić. Sprawiłaś i mnie i myślę państwu wielką przyjemność. Przypomniałem ten utwór. Andrzej Zaucha to jest w ogóle jedna z pereł polskiej muzyki. Zgadzam się. Polskiej męskiej wokalistyki. No to jeśli teraz kolej na mnie, to sięgam do walizeczki po płytę, której dawno nie miałem, a której często słucham i dziś chciałbym, żeby państwo podzielili moją radość słuchania zespołu Stereophonics. prawdopodobnie do końca życia będę zakochany w tych dźwiękach Graffiti on the Train i Stereophonics. Myślę, że nie tylko ty. Pani Jola pisze, że Graffiti on the Train to jest jedna z jej ulubionych piosenek. O, jak dziękuję. Mi miło. Tak więc zresztą zachęcamy Państwa do wysyłania do nas wiadomości piotr.baron@polskieradio.pl i justyna.grabasz@polskieradio.pl. Tam można kierować swoje wiadomości mailowe. No i nie wiem, jak ty to robisz, bo mówisz, że nie sprawdzasz kalendarium muzycznego, ale trafiasz z datami praktycznie przy każdej audycji, bo ja wyczytałam, że dzisiaj płyta Graffiti on the Train grupy Stereophonics obchodzi urodziny, bo się ukazała dokładnie 4 marca. Tak więc mamy rocznicę jej wydania, 12. No. Ja też nie. Po prostu dobra muzyczna intuicja. I ja też sobie pozwolę na nawiązanie do muzycznego kalendarium, ponieważ dzisiaj mija 81 lat, od kiedy na świat przyszedł ten oto pan. All the leaves are brown and the sky is gray. Went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. California dreaming on such a winter. California Dreamin', wielki przebój grupy The Mamas and the Papas, ale tutaj w wykonaniu Bobby'ego Womacka, który gdyby żył dzisiaj obchodziłby 81 urodziny. Bardzo lubię brzmienie jego głosu, takie szczere, emocjonalne. Ja też. No właśnie, znakomite po prostu, co tutaj dużo mówić. I zawsze przy okazji tego utworu marzę o Kalifornii, ponieważ ten utwór doczekał się mnóstwa interpretacji czy reinterpretacji w różnych wykonaniach, ale to rzeczywiście należy do bardzo cudownych i udanych. Teraz też będzie reinterpretacja znanego utworu Whiskey in the Jar. Wiem, że niektórzy z Państwa kręcą uszami na to wykonanie. Ja uważam, że jest świetne, a zatem niech się pojawi Metallica. Lubię ten utwór. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć o tej porze. Lubię Whiskey in the Jar. To była Metallica i przy okazji tego utworu znowu bym się wybrał na ich kolejny koncert, bo lubię tych gości. Ja powiem szczerze, że poznałam ten utwór właśnie przez tę wersję, jeszcze w czasach nastoletnich i padłam ofiarą po prostu tej piosenki i słuchałam jej bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc dziękuję, że się dzisiaj pojawiła. No i skoro już nam się pojawiło takie mocniejsze uderzenie, to ja również się takim podzielę. No i w końcu przejdę do moich opowieści z podróży, bo... O tak. No właśnie, może część z Państwa wie, część nie, ale nie było mnie tydzień temu w tonacji. Podróżowałam po Hiszpanii, a miniony weekend spędziłam właśnie w Madrycie. Pogoda trochę gorsza niż być miała, ale okej. Podczas jednego ze spacerów po okolicy, w której mieszkałam, czyli Via de Vallecas, trafiłam na takie popiersie, właściwie no po prostu pomnik kobiety, staruszki, która trzymała ręce w rogi, tak po rokowemu. No i się próbowałam dowiedzieć, kto to jest, bo mnie zaintrygowała taka postać. Otóż tą panią jest Angeles Rodriguez Hidalgo, czyli madrycka, taka hiszpańska rokowa babcia. Kobieta, która pracowała jako pomoc domowa, miała piątkę dzieci i jako 70-latka po raz pierwszy poszła na koncert metalowy ze swoim wnukiem. I tak bardzo jej się spodobało, że potem nie mogła przepuścić żadnego metalowego koncertu w okolicy. Stała się wierną fanką, taką grupi właściwie, przyjaciółką madryckich składów przeróżnych, metalowych właśnie. A przez to, że była bardzo zaangażowana w scenę metalową, zaczęła też prowadzić audycje w radiu, gdzie zyskała przydomek po prostu babcia. Potem jako 90-latka miała swój kącik w gazecie Heavy Rock, kącik, który się nazywał w takim wolnym tłumaczeniu Babcia konsultuje. No i jej zdjęcie znalazło się na okładce płyty Toca Madera zespołu Panzer. I ja dzisiaj tę płytę ze sobą mam i nie zawaham się jej użyć. Tak jest. Madera. No dobrze, nie do końca są to moje klimaty, przyznaję, ale historia madryckiej babci i tej płyty, okładki, na której się znalazła, na tyle mnie zaintrygowała, że no musiałam dzisiaj wziąć. Niech żyją w zdrowiu wszystkie babcie na całym świecie. Zdecydowanie, tak. Nie tylko te rockowe, ale no, myślę, że to ciekawa historia z osobą, która w wieku 70 bardzo lat idzie pierwszy raz na koncert rockowy, a potem staje się wielką fanką i taką rockową babcią. Kiedy opowiadałaś, że przechadzałaś się ulicami tego miasta, w którym byłaś, czyli Madrytu, Madrytu, tak? To myślałem, że spotkałaś Ronaldo. Nie, nie, nie zdarzyło mi się to. Aż tak nie było. A dzisiaj mamy owsadki, jeśli się nie mylę. Zgadza się. Ja tego święta szczególnie nie obchodzę, ale łazi za mną whisky. Tym razem w wersji krajowej zespół Jam. Do diabła mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frek masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby. Nie wiedzą o tym, że Restauracji Trójki to był zespół Jam i utwór pod tytułem Whisky. Klasyk ogniskowy też swoją drogą. Mam wrażenie, że często się pojawia w takich sytuacjach. Chyba tak, ja dawno nie odwiedzałem ognisko. No to trzeba nadrobić zaległości w takim razie. Słuchaj, zbliża się lato, wiosna właściwie, no ale to już taki sezon, kiedy można na ogniska wpadać i grywać na gitarze właśnie w takich okolicznościach bardzo przyjemnych. No to ode mnie jeszcze jeden madrycki zespół. Ten akurat miałam przyjemność poznać w jednym ze sklepów z płytami winylowymi, gdzie mi wpadła w oko okładka płyty Baja, zespołu The Limbos. To jest skład, który powstał w roku 2013 po to, żeby wnieść trochę koloru na madrycką scenę R&B i dodać do niej takie, no nieco oldschoolowe, wydaje mi się, brzmienie. Wyszło całkiem nieźle. Hey, hey, I've seen you cry. On your mind, I can keep on the line. I can still myself from mine. I ride loose, now fight with you. I'm gonna feel so blue. Hey girl, look out in the sky, shining bright tonight. You've been sick, and now you're finally. Don't make up all mine. I can keep on doing right. I can still not stop from mine. I ride a loop, I'll fight with you. I keep on knocking on the neighbor's door. It must have found somebody to get before. Stop the offer on you always hate. You're sincere, that's all I'm trying to say. To był właśnie taki przypadek, kiedy okładka zachęciła mnie do tego, żeby sprawdzić, jak brzmi cały album. Zespół The Limbos i Do Right. Taki element sceny madryckiej, którą się starałam trochę poznać przez ten weekend spędzony w tym mieście. Podobało się? Podobało się i przy okazji podziękowania, że twoja podróż owocuje tym, że możemy także poczuć klimat tamtych stron i tamtej muzyki. Dziękuję. I teraz coś, co pada w naszych spotkaniach dość często, trochę zmienię klimat, bo ja z kolei, jak wiesz, jestem od kilkunastu już miesięcy zakochany w twórczości i w śpiewie pani, która nazywa się Trisha Yearwood. Mówię o niej pani, bo to nie jest podlotek i przekonałem się o tym, widząc jej zdjęcia. Jest piękna, pięknie śpiewa. I pomyślałem, że dziś nie Trisha Yearwood, a Leonard Cohen, bo dawno go nie było i powinien zagościć w naszej stereofonicznej tonacji. A zatem teraz Leonard Cohen. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy,

Wydaje mi się, że dawno tego utworu nie było. Ja też go dawno nie słyszałam. So Long, Mary Ann. No i to już w zasadzie koniec naszych, że się tak wyrażę, popisów przed państwem. Mam nadzieję, że nikogo nie znużyliśmy i nie zdenerwowaliśmy, bo gdyby tak było, to idziemy się rzucić z najbliższej skały. To mocne słowa są, ale tak, byłoby nam przykro po prostu z tego powodu. Dziękujemy za państwa obecność. Dziękujemy. Dzisiaj. Justyna Grabarz była z państwem. Piotr Baron również był z państwem. Katarzyna First-Wojtkowska audycję. Mam nadzieję, że ty nigdzie nie wyjeżdżasz za tydzień. Nie zamierzam. Ty też będziesz? Że, tak. Ja, jeśli coś złego mi się nie stanie, to na pewno. No to do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Trisha Yearwood kończy dziś tonację. Dziękujemy. But you know that I still love you. It's just that I can't speak. I looked for you in everyone, and they called me on that too. I lived alone, but I was only coming back to you. They're shutting down the factory now, just when all the bills are due, and the fields they're under lock and key, though the rain and the sun come through, and springtime starts, but then it stops in the name of something new, and all my senses rise. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przed państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUV Forda Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy Puma i Kuga w mega wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. A co tam w Carrefourze?